Så sidder nissen med sin julegrød til julegrød. Den er så sød, han ikke går, han spiser, og han er så glad. For julegrød er hans bedste mad. Men rundt omkring står alle de små rotter, og de skotter, og de skotter. De vil så gerne have lidt julegodter, og de danser lystigt rundt i ring. Men nissefar, han truer med sin store ske, kan endnu se at komme væk. For jeg vil have min julegrød i ro og fred, og ingen vil jeg dele med. Men rosterne de hopper, og de danser, og de vimser, og de stanser. De kigger efter grøden, og de svanser, og de står om nissen rundt i ring. Men min nissefar, han er en lille hissepop, og med sin krop, han gør et hop. Der hænder katten, hvis I ikke holder op. Når katten kommer, skal der nok blive stop. Så bliver alle rotterne så bange, åh så bange, åh så bange. De vender sig og hopper et par gange, og 1, 2, 3, så er de væk. Så bliver alle rotterne så bange, åh så bange, åh så bange. De vender sig og hopper et par gange, og 1, 2, 3, så er de væk.